odmrożenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trzeci maja to środa, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent wręczył ordery Orła Białego osobom szczególnie zasłużonym dla Polski. W całym kraju obchody święta Konstytucji 3 maja, a po świętowaniu czas na matury, jutro pierwszy egzamin. Wręczenie orderu Orła Białego w dniu święta Konstytucji to wyjątkowe wydarzenie, powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim. Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe dostali Joanna Maria Wnuk-Nazarowa, wieloletnia dyrektorka Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, oraz Stanisław Mieczysław Gebhardt, żołnierz AK i więzień obozów koncentracyjnych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczystość na Zamku. Agnieszko, powiedz, z jakimi słowami do odznaczonych zwrócił się prezydent Andrzej Duda. A prezydent podkreślił, że zarówno Joanna Wnuk-Nazarowa, jak i Stanisław Gebhardt pochodzą z różnych środowisk, ale mają bardzo wiele wspólnych cech. Są absolutnie postaciami znamienitymi w przestrzeni tych właśnie 34 lat od 1989 roku prawdziwie wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, a także i wcześniej, w czasie, kiedy o tą wolność walczono. Stanisław Gebhardt, dziękując za order, mówił, że jest to dla niego wyjątkowe wyróżnienie. Po 80 latach, że tak powiem, moim językiem awanturowania się o sprawę polską, zostało jakoś to uznane. Za order Orła Białego dziękowała też Joanna Wnuk-Nazarowa. Podkreśliła, że znalazła się w gronie wybitnych Polaków z tym wyróżnieniem. Na wieść o tym zadrżało moje serce i umysł i przez wiele dni nie mogłam, jak to się mówi, dojść do siebie. Byłam wszak świadkiem, gdy order Orła Białego odbierali moi mistrzowie, a później wielcy przyjaciele. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar. Order Orła Białego ustanowiono w 1705 roku. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. A wcześniej prezydent Andrzej Duda wręczył nominację generalską i admiralską 8 oficerom Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wziął w niej udział także minister obrony Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że dzisiejsze święto narodowe 3 maja jest ważne także dla wojska. Ważny dzień dla Wojska Polskiego, ważny ze względu na fakt konsekwentnej budowy siły Wojska Polskiego. Te nominacje, nominacja na stopień generała broni dla generała Gromadzińskiego, który już za chwilę obejmie dowództwo Eurokorpusu, jest też dowodem pozycji, coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W trakcie uroczystości prezydent podkreślił, że nowo nominowani generałowie stanowią emanację polskiego wojska, które dzisiaj jest tarczą narodu. Dźwięk dzwonu Zygmunta, msza święta w katedrze na Wawelu i pochód patriotyczny. Tak Kraków świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mszy świętej w intencji ojczyzny w katedrze na Wawelu przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. W tym dniu w królewskim Krakowie naszymi intencjami obejmujemy ojczyznę, która w swej historii doświadczyła wielu zagrożeń i klęsk, ale Matka Najświętsza, Pani Królowa, zawsze otaczała nas szczególnym wstawiennictwem i zawsze była dla nas obroną i zwycięską pomocą. Po mszy ze wzgórza Wawelskiego drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza przy placu Matejki przeszedł trzeciomajowy pochód. Kasztany zakwitły, a to niechybny znak, że matury czas zacząć. Jutro o 9:00 uczniowie z całego kraju rozpoczną pisanie egzaminu z języka polskiego. W piątek najczęściej wybierany język obcy, czyli angielski, a w poniedziałek matematyka. W tym roku powraca egzamin ustny z języka polskiego. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Żeby zdać, muszą uzyskać minimum 30% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Absolwenci liceów najczęściej zadeklarowali przystąpienie do dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku absolwentów techników to jest jeden przedmiot. Około 250 uczniów z całego kraju zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby 6 przedmiotów dodatkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 14-latek sprawcą strzelaniny w Belgradzie. To uczeń jednej ze szkół podstawowych w centrum miasta. Zastrzelił 10 osób. Wśród ofiar są uczniowie, a także osoby dorosłe, w tym ochroniarz. Strzelanina była reakcją chłopaka na grożącą mu złą ocenę na koniec roku z historii, a w czasie zdarzenia był pod wpływem narkotyków. Nie sprawiał jednak do tej pory żadnych problemów, wręcz był uznawany za bardzo dobrego ucznia. Masowe strzelaniny w Serbii są niezwykle rzadkie. W kraju obowiązuje bowiem bardzo restrykcyjne prawo. Jednocześnie mieszkańcy Bałkanów nadal mają w domach setki tysięcy sztuk broni pochodzącej jeszcze z czasów wojny w latach 90. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A synoptycy twierdzą, że dziś na krańcach południowych i południowo-wschodnich chmur będzie sporo i tu z tych chmur może padać deszcz. A poza tym czeka nas zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko czasem duże i tylko czasem przelotnie może popadać. Temperatura maksymalna od 12 na północy do 16 na południu, chłodniej nad morzem, około 10, wiatr słaby i umiarkowany. Teraz ciśnienie powinno wynosić 1013 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 12. W tej godzinie Trzymaj z Trójką. Między innymi opowiemy Państwu, kim byli tak zwani ojcowie Konstytucji 3 maja oraz o tym, jak Konstytucja zmieniła również język polski. Zapraszamy. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 12 to Trójka. 232 lata temu w Warszawie uchwalono Konstytucję 3 maja. Pierwszą konstytucję w Europie, a drugą na świecie. Była to jedna z ostatnich prób ratowania Rzeczpospolitej przed upadkiem i wprowadzenia reform, które umocniłyby władzę centralną oraz osłabiły obce wpływy. W swoich ostatnich latach pierwsza Rzeczpospolita była miejscem, gdzie o realną władzę walczyło wiele stronnictw i wiele poglądów. Obok zachodnich ideałów prosto z rewolucyjnej Francji spotkać można było także sumiasty wąs i brzuch opasany pasem słudzkim, którego właściciel w żadnym wypadku nie chciał słyszeć nawet o nowomodzie, również tej politycznej. Nad wszystkim oczywiście wisiało już widmo upadku, z którego obecności większość z polityków i magnatów dobrze zdawała sobie sprawę. W takiej właśnie atmosferze do ostatnich niemal chwil powstawał dokument, który miał szansę na uratowanie Rzeczpospolitej oraz pchnięcie jej prosto w objęcia nowego XIX wieku. Tam były faktycznie, ścierały się bardzo mocne prądy. Mówi historyk Karol Mazur. Z jednej strony był oczywiście król Stanisław Poniatowski, który dbał o to, żeby w tej konstytucji był odpowiedni element monarchistyczny, a z drugiej strony był Ignacy Potocki, jego adwersarz, który był przedstawicielem tak zwanego nurtu republikańskiego, który bardzo chciał ograniczyć władzę króla. Trzeci dzień maja roku pańskiego 1791 w Warszawie upłynął z jednej strony pod znakiem wielkiej euforii, a z drugiej równie niemałego skandalu politycznego. Ojcowie reform niczym konspiratorzy działali szybko i sprawnie. Praktycznie bez debaty oraz bez obecności większości posłów uchwalono najważniejszy dokument w historii nowożytnej Rzeczpospolitej. Po pierwsze, król wykorzystał dwa elementy. Jedno, że były ponowne wybory uzupełniające do Sejmu, którym on zdobył przewagę, a druga rzecz, że faktycznie, zdając sobie sprawę, że to okres po świętach wielkanocnych, gdzie była przerwa i część osób się rozjechało, wykorzystano też ten moment, że nie wszyscy wrócili, no, zwłaszcza z opozycji magnackiej. I oczywiście sama debata też była pewnym zaskoczeniem. Ten pozorny chaos był jednak dobrze przemyślaną strategią. Na Zamku Królewskim zabrakło najbardziej zajadłych przeciwników zmian oraz orędowników Moskwy. To był nie tylko fortel, ale no wręcz taki spisek, mówi profesor Wojciech Fałkowski. Pogwałcono wszystkie zasady i regulaminy sejmowe. Wakacje wielkanocne miały trwać 2 dni dłużej i wyznaczono posiedzenie dopiero na 5 maja. Posiedzenie 3 maja odbyło się z zaskoczenia i przybyło mniej niż 40% posłów. Przeciwnicy tego planu, oni nie zostali powiadomieni, po to by można było to uchwalić. Niemałą rolę, najpierw inspirującą, a potem rujnującą, odegrał tu król Stanisław Poniatowski. Początkowo monarcha wspierał tworzenie obozu patriotycznego, pracę nad konstytucją i próby reformowania kraju. W momencie, gdy zaczęły się jednak problemy, król Staś okazał się słabym człowiekiem i niestety równie słabym władcą. On dojrzewał, on szybko się zmieniał i z przekonaniem brał udział w pracach nad reformą państwa. No a później, powiedzmy wprost, ujawniła się małość. Kiedy zobaczył, że ten obóz przegrywa, przystąpił do Konfederacji Targowickiej, szukał porozumienia z carycą po to, żeby zachować nie tylko koronę, ale taką przyjemność życia, spokojne panowanie do końca. I to mu się nie udało przecież. Konstytucja upadła już kilkanaście miesięcy po uchwaleniu. Jej przeciwnicy zawiązali Konfederację Targowicką, do której przystąpił również król Stanisław Poniatowski. Ze wsparciem Rosji magnaci pogrzebali próby reform kraju i tym samym pogrzebali także Rzeczpospolitą. Kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja przybliżył państwu Przemysław Lis. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bacz, tylko pięknych bacz. Cześć, jak się ma. Oby nie jak ja, ostatnio nie łapię fal, ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę

never leave her. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing the cup? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Trzymaj strójką, za 5 minut będzie w pół do pierwszej. XVIII wiek w historii języka polskiego przyniósł zmiany stylistyczne, zmiany, które zastosowano również w treści Konstytucji 3 maja. Naszym gościem jest językoznawca pani profesor Monika Kresa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, chciałbym zapytać, na ile język, w którym została napisana Konstytucja 3 maja, różnił się od takiego języka potocznego używanego w 1791 roku? I od razu pozwolę sobie zacytować fragment, bo to nie jest kłopot, żeby znaleźć treść Konstytucji. No, taki dwa zdania przeczytam. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu, aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w różnej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rządu narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. To jest, i tu wymienione są te władze. No powiem szczerze, że jak czytam, to wydaje się, że dla współczesnego Polaka treść wydaje się być dość przystępna. Tak, zgadza się. Ja byłam ciekawa, czy pan przeczyta to zdanie na jednym oddechu, ponieważ to, no tak. Co, no właśnie, ponieważ to, co cechuje Konstytucję 3 maja i w ogóle te dokumenty XVIII-wieczne, to bardzo rozbudowana składnia. Tak właśnie zahaczając o to pytanie, na ile ten język różnił się od języka potocznego tej końcówki XVIII wieku, no różnił się przede wszystkim właśnie na tym poziomie składniowym. Bo jeżeli chociażby weźmiemy preambułę do Konstytucji 3 maja, to tam właściwie cała ta preambuła to są dwa zdania, przy czym jedno zdanie się ciągnie przez kilka akapitów. Pani profesor, ja próbowałem przymierzyć się najpierw do preambuły, ale faktycznie zabrakło mi tchu i znalazłem trochę bardziej przystępny fragment. No właśnie. I to też pokazuje, że no właśnie, to jest język urzędowy. Tak jak dzisiaj mamy teksty pisane w języku urzędowym, one są dalekie od języka potocznego. Tak samo było w XVIII wieku. Ten język faktycznie z naszej perspektywy wydaje się zrozumiały. Tak? To znaczy, no tak jak pan powiedział, przeciętnie wykształcony Polak współczesny nie będzie miał zbyt dużego problemu ze zrozumieniem tekstu tej konstytucji. No jeszcze przy okazji, jeżeli ma opatrzony przypisami ten tekst, no to faktycznie nie będzie miał dużego problemu, ale jeżeli spojrzymy w ogóle na język tego dokumentu, to widzimy tam mnóstwo słownictwa takiego abstrakcyjnego. No właśnie, no bo jest to styl urzędowy, język prawniczy. W języku potocznym tego słownictwa takiego abstrakcyjnego nie było aż tak dużo. A tutaj mamy co chwilę takie słowa jak chociażby, nie wiem, wolność, tak, jak cnota, honor, świętość, trwałość, wszechwładztwo. niby to nie są słowa trudne, ale odwołują się do abstraktów. Jest tutaj, można powiedzieć, mało właśnie takich konkretów. I chociażby to poza składnią, tą skomplikowaną składnią, odróżniało język Konstytucji 3 maja od języka potocznego czy gwar ludowych. Nie zapominajmy, że w Konstytucji mówi się o chłopach, mówi się o włościanach, a właśnie ci posługiwali się zupełnie innym językiem niż ten, którym jeżeli w ogóle się posługiwali, bo zakładam, że część z nich mogła być jeszcze niepiśmienna, do tego dodajmy kwestię zaborów. Tak, oczywiście, była niepiśmienna, natomiast no, językiem się posługiwali w mowie, prawda? To też ważne, prawda, że to był, no właśnie, język mówiony, a on już chociażby z samej definicji język mówiony różni się od języka pisanego. No właśnie, i mamy też już w XVIII wieku pewne wpływy języka zaborów. Tu może jeszcze za wcześnie, by mówić o takich silnych wpływach, tak? To się dopiero zaczyna w tym momencie. Natomiast w ogóle w XVIII wieku ten język polski XVIII-wieczny pozostaje pod wpływem języków obcych i to też bardzo widać w języku Konstytucji 3 maja, gdzie mamy przecież mnóstwo zapożyczeń z łaciny. No ale to akurat chyba nie powinno nas dziwić, bo pytam właśnie o rewolucję, czyli jakby co się tak diametralnie zmieniło w tamtych czasach i przy okazji treści Konstytucji, co spowodowało, że no, można mówić o rewolucji. Zmienia się przede wszystkim podejście do języka. I to wynika z samego faktu, że Konstytucja 3 maja powstaje w, no właściwie u schyłku oświecenia. Oświecenie to jest taka przełomowa epoka, właśnie jeżeli chodzi o podejście do języka, bo możemy oczywiście mówić o takich zmianach systemowych, jak tam się zmieniała fleksja, gramatyka, etc. Natomiast kluczowe jest właśnie to podejście do języka polskiego. Zauważmy, że jesteśmy w roku 1791 i to jest 13 lat po tym, jak powstaje pierwsza gramatyka języka polskiego napisana po polsku, ponieważ do tego momentu, do lat 70. XVIII wieku gramatyki języka polskiego, co ciekawe, były pisane albo po łacinie, albo po francusku, albo po niemiecku. I to jest już pierwszy taki punkt, który pokazuje, że no właśnie język polski jest dla nas wartością, po pierwsze, po drugie, że staramy się o języku polskim pisać po polsku. To też było pewnym nowum. Taki moment przełomowy, to znaczy to, że to jest moment przełomowy, pokazuje też fakt, że ten rok 1791 to jest z kolei 16 lat przed wydaniem pierwszego słownika języka polskiego, ponieważ do roku 1807, czyli do wydania pierwszego tomu słownika Lindego, nie mieliśmy właściwie słownika języka polskiego. Mieliśmy tylko słowniki przekładowe. I sam fakt, że Konstytucja 3 maja została spisana właśnie po polsku, a nie po łacinie, rozumiem. Przecież to jest właśnie dokument, prawda, urzędowy, jasne, mógłby zostać spisany po łacinie, pokazuje pewien przełom, bardzo ważny i bardzo duży. No tak, czyli tu jakby ważna kwestia nie tyle, znaczy może przede wszystkim ustrojowa i jakby regulowania pewnych kwestii, a również do takiego podkreślenia tożsamości narodowej. I do kogo to był tekst skierowany? Bo rozumiem, że oprócz tego, że to są pewnego rodzaju prawa spisane, no to jednak chyba autorzy mieli ambicje, żeby ten tekst był skierowany do narodu, no ale tutaj mamy różne stany. No właśnie, różne stany, które posługiwały się różnymi językami. Też pytanie, tak, czym jest ten naród, tak? Czy naród to nadal my szlachta, czy naród już w tym znaczeniu ogólnym, ponieważ tam oczywiście w Konstytucji mówi się, tak jak wspomniałam, i o włościanach, czyli o chłopach, i o mieszczaństwie, tak, i no i przede wszystkim o szlachcie. Z założenia rzeczywiście ten tekst miał być napisany tak, żeby mogli zrozumieć go wszyscy. I widać tę taką staranność, która służy właśnie tej pełnej zrozumiałości. Tak sobie myślę, że gdyby to miał być tekst skierowany właśnie tylko do szlachty, to byłby właśnie spisany albo po łacinie, albo po francusku na przykład, bo pamiętajmy, że to był no właściwie drugi język dla szlachty w tamtym czasie. A tutaj mamy język polski bardzo staranny, mimo wszystko przejrzysty, jak na język urzędowy, więc takim programowanym odbiorcą no teoretycznie były wszystkie stany, chociaż ze świadomością oczywiście, że no właśnie, chłopi czytać nie umieli, pewnie nie wszyscy mieszczanie też umieli czytać i pewnie nie każdy przedstawiciel tej najuboższej szlachty, ale założenie było takie, że ten tekst mają zrozumieć wszyscy. Wszyscy, których ta konstytucja dotyczyła. Pani profesor, bo ja tak sobie siedzę przed tym tekstem i on jest faktycznie dość obszerny, choć podejrzewam, że jak na tego typu teksty nie szczególnie. Pani ulubiony fragment tej treści oryginalnej konstytucji? Oj, nie wiem, czy fragment. Ja chyba mam ulubione słowa z tego tekstu, jeżeli tak popatrzyłam. Ulubiony fragment to ta preambuła, bo nie ukrywam, że kiedy patrzę na teksty właśnie takie urzędowe, to patrzę pod kątem też upraszczania komunikacji i ta preambuła się do tego na pewno nadaje. Natomiast faktycznie, jeżeli tak zagłębimy się w samą treść i w słownictwo, to dostrzegamy pewne zmiany, które zaszły głównie na poziomie właśnie leksyki, tak? Bo tak jak od początku mówimy, my ten tekst rozumiemy, tak? My go czytamy, on nam się wydaje archaiczny, on nam się wydaje podniosły, ale rozumiemy. Natomiast mamy tam trochę takich słów, trochę takiego słownictwa, które są archaiczne i my je mamy w słownictwie biernym, tak sobie myślę, tak? No bo mamy podług, no to wszyscy wiemy, że to jest według, prawda? Pierwej, czyli wcześniej, przeto i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy takie słowa, które dzisiaj występują w zupełnie innym znaczeniu niż kiedyś. Na przykład mamy takie słowo warować. Z czym ono się panu kojarzy? Czekać, tak, na przykład. No właśnie, czekać, prawda, ale chyba tylko w takim znaczeniu trochę poddańczym, tak? No tak. Waruje też pies, prawda? Mówimy o psie. No właśnie, a w tekście Konstytucji 3 maja to warować mamy w znaczeniu stać na warcie, prawda? Nie tyle czekać, ile pilnować. Czyli jest to takie, tak, prawda, inne znaczenie. Mamy też na przykład, ja bardzo lubię to stare znaczenie słowa przytomny, bo dzisiaj przytomny, prawda, no właśnie, to osoba, która nie zemdlała, nie straciła przytomności, prawda? Mamy z nią kontakt. Mamy z nią kontakt, no właśnie, a jeszcze w XVIII wieku czytamy we fragmencie o regencji bodajże, że następca tronu małoletni, choć bez prawa głosu, przytomnym być może w obradach jakiegoś tam urzędu czy ciała ustawodawczego, tak? Przytomnym, czyli obecnym, tak? Czyli ktoś, kto jest przy tym. No właśnie, słowo ale znamy, możemy dyskutować różne. Obecny ciałem bądź obecny duchem, prawda? Bo to oczywiście, też bywa różnie. Z tego się wzięło też to znaczenie. Pani profesor, pewnie moglibyśmy o treści Konstytucji jeszcze długo, długo rozmawiać. Czy są przygotowywane różnego rodzaju jakieś, nie wiem, warsztaty, które przybliżają nam treść Konstytucji, gdzie można byłoby trochę z tym tekstem pobytować trochę bardziej? Przyznam, że o jakichś takich ogólnodostępnych warsztatach nie wiem, ale być może są. Znaczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszamy na Wydział Polonistyki, bo my tam zajmujemy się tekstami dawnymi i tam faktycznie warsztatujemy. To jest tekst Konstytucji 3 maja jest takim idealnym przykładem, żeby pokazać ewolucję języka i zmiany językowe. Przy okazji, nie wiem, Festiwalu Nauki też różnego rodzaju warsztaty dotyczące tekstów dawnych organizujemy, więc zapraszamy. A zapraszała jest językoznawca pani profesor Monika Kresa z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. wybór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim. Piosenka, która jest notowana w liście przebojów trójki na miejscu 9. Brodka, Jezioro Szczęścia. 56. wydanie listy przebojów trójki do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl. Są oprócz 30 piosenek w zestawieniu również 3 propozycje. To Bartas Szymoniak i utwór Ulotne, to Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami i Lenny Kravitz, który postanowił po swojemu zaśpiewać piosenkę z lat 80. How Long Have You Been Blind? Te 3 propozycje bardzo liczą na Państwa poparcie, więc zachęcam do głosowania. Na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12, a od 19 57 wydanie listy przebojów trójki. For some jeszcze 12 minut i będzie godzina 13, to trójka. No okazuje się, że nie wszyscy odpoczywają przy święcie 3 maja, bo dla karkonoskich biatlonistów to okazja do treningu podczas biało-czerwonej majówki. Na Polanie Jakuszyckiej na strzelnicy Dolnośląskiego Centrum Sportu zajęciom przyglądał się Dariusz Urbanowicz. 3 maja, święto. Niektórzy odpoczywają, a wy w pracy. Mamy okazję do treningu, no to tak sobie właśnie na razie trenujemy spokojnie. Jakie założenia, jaki pomysł na ten trening? Na razie przeszczeliwujemy karabiny, żeby można było ustawić i żeby mogli celnie strzelić. Jarosław Bednarz, trener biatlonu w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Pan tutaj przy lunecie z zapleców obserwuje, jak młodzi zawodnicy strzelają. W jakim oni są wieku? Co to za grupa? Klasa, 6 klasa podstawowe i 7. W biatlonie to jest kategoria młodzików młodszych i starsi to są młodzicy. Maksym, ile masz lat i od ilu lat trenujesz? Ja 1 rok, a mam 12 lat. Czy strzelanie to nie jest groźna sprawa? No bo masz 12 lat, broń palna, karabin, który jest bardzo precyzyjny. Nie wolno brać karabin, naprawiać ich na ludzi, bo to jest też niebezpieczne. Trzeba znać zasady, bo ja zdałam test na te zasady, żeby strzelać. Prezes Polskiego Związku Biatlonu, pani Joanna Badacz. Uśmiech na twarzy. Młodzi garną się do tego sportu? Różnie jest obecnie z młodzieżą i z tym, czy się tak bardzo garną do sportu, ale staramy się pokazać im biatlon z jak najlepszej strony, że jest to bardzo ciekawa dyscyplina. Jest tutaj i strzelanie, i bieganie. Myślę, że jak byłam zawodnikiem, było to dla mnie bardzo inspirujące, że mogłam trenować razem z Tomkiem Sikorą i był dla mnie przykładem, że można u nas w Polsce wytrenować mistrzów. I myślę, że nasi zawodnicy, którzy obserwują też tych zawodników tutaj z kadry naszej Polski, również inspirują się nimi. Fajnie, że dzisiaj na treningu na przykład jest tutaj dwóch kadrowiczów. Jest Barbara Skrobiszewska i jest Konrad Badacz. W tym roku zrobił medal Mistrzostw Europy i ci młodzi zawodnicy trenują tutaj akurat z nim na równi. To są koledzy, przybijają sobie piątki, stają koło niego, strzelają. Pewnie obserwują i naśladują i oby tak było, że kolejni z nich również będą zdobywać te medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. No nieprzypadkowa, nie wyprę się, syn rodzony. Duma ogromna, że osiąga sukcesy, że staje na podiach dużych imprez juniorskich. Na pewno, jako matka jestem bardzo dumna. Wcześniej córka trenowała. My z mężem też byliśmy biatlonistami, więc ten biatlon cały czas u nas w rodzinie gości na co dzień. Konrad Badacz, czołowy junior świata. Dużo was tutaj w tej ekipie są naprawdę młodzi zawodnicy. Z 12-latkiem rozmawiałem. To budujące, prawda? Tak, widać, że jest nadzieja na przyszłość. Jest nas dużo i właśnie o to chodzi. Znając redaktora Urbanowicza, pewnie też próbował swoich sił. Ciekawy jestem tylko, czy trafił w dychę, czy też, jak to się mówi, Panu Bogu w okno. Swoją drogą przypomniała mi się, jest taka piosenka zespołu Róże Europy, Ławka Oczekujących do Strzelnicy. Każda ulica, każda dzielnica, każda wioska, każde miasto ma strzelnicę. Za 9 minut będzie godzina 13. Trzymaj z trójką, właśnie dobiega końca. Dzisiaj mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu konstytucję 3 maja na tyle, że już nie ma wątpliwości, co, dlaczego i kiedy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik audycję realizował, Monika Suszek przygotowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego popołudnia o 13:00. Serwis Trójki. One man come in the name of love. One man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tego, co ty, skoro